sende. Ölüm olsan götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalin, yakar bir sigara biterim, dumanında itip giderim, içime seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalin, yakar bir sigara biterim, dumanında itip giderim, içime seni çekerim o, oh. İçime seni çekerim o, oh. İçime seni çekerim, oh. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkma sokağın birin, öksüz kaldım, yetimim ben. Seni çekerim, oh. İçime seni çekerim.